Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz, berriz ere hemen auzue, baina oraingo honetan ba nere ondoan Japier Arokaren edut. Arratsaldeon, Japier. Arratsaldeon, kaixo. Ba, Kiroletik saioarekin hasiko gara orain eta gaur, bueno, ba asteko betiko moduan Real Union eta Bidasoa izanen ditugu izpide. Alde batetik Real Unionek bihar jokatuko duelako Sabadellen kontra, Sabadellen bertan arratsaldeko lauetan eta bertzaldeen ba Bidasoa etxera bueltatuko delako. Bidasoak Logroño hartuko du igande honetan hartalekun arratsaldeko 8etan eta gainera partidu berezia izanen da, batez ere ba hasieran Teresa Errandoneak orain dela gutxi ba pasaden astean erretiro hartuko zuela iragarri zuen atletak orezko sakea eginen duelako. Bertzale, Irungo Kirol Gala ospatu zen pasaden aste arte arratsaldean eta horren erreportaia ere eginen dugu, ikusiko dugu zeintzuk izan ziren sarituak eta gainera ba sarituekin solasteko aukera izan genuenez, ba beraien ahotsak eta balorazioak ere adituko ditugu. Eta bueno, ba itzorduekin ere izanen dugu tarte bat hortziralero bezala, ba badakizue, itzordu guztiak aipatzen ditugula eta oraingo honetan ba garrantzitsuenarekin hasiko gara, izan ere igande honetan maratoi erdia ospatuko da Irunen, Bidaso Atletiko taldeak antolatua. Ez dakit sobera lagun izanen duten eguraldea, baina aintzinera eginen dute eta pasaden astelenan aipatu bezala 1200 parte hartzailetik gotxi izanen du probak. Eta bertzalde, Baskualdeko bertze talde, klub eta kirolari guztien itzorduak ez ere zerrendatuko ditugun, beraz ba horixe izanen du gaurko saioak. Denbora gehiago galdu gabe, ba ez dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala Real Unioneko kontuekin hasiko gara eta aipatu behar dugun, ba Real Unionek bihar jokatuko duela asteburuko jardunaldia Sabadellen kontra jokatzea egokitzen zaio, arratsaldeko lauetan izanen da bihar partidoa eta bueno, betiko moduan, baino oraingo honetan ba ez dakit pixkat gehiago edo partidu zaila izanen da, ez da Jean-Pierre? Bai. Eta hori kontutan hartu behar da. Bai. Sabadellko kontuak ba, dira erresak gainditzeko zergatik, ba, beharrean delako, denboraldia hasi zen eta Estadion Galen lehen neurketa galdu egin zuen eta bai. Hortikan arrastaka egizu, ikastaro bat hasten zarenean eta arrastaka hasiera batetikan ze arazoak dituzula gaindituko edo duzula lana horretik egin, ba, hori gertatzen nahi zaio Sabadell da talde oso zarra, historikoa, lehen mailan egondakoa, bigarren mailan egondakoa, eta beti Bartzelonaren menpean, beti hor inguruan bertan, baino bere identitateakin eta beti talde berezia. Bueno, hoi da pixkat testu inguru batean sartzeko eta kokatzeko gauzak. Alde horretatik ba ezagutzen ditugu Sabadellen ba, indarrak, jendea joaten da futbolera, azken boladan ez. 2005, 3000, nahi genitun Galen 2005 edo 3000. Haino egia esan, ba, beste helburu bat dituzte, eta helburu nagusian pentsatzen dut ere proiektu bat azkenean egokiagoa eraikiko dutela denborarekin bigarren mailara, eta aipatuko nukenik bigarren maila dela bere lekua. Une honetan, lehen maila ez dakit, baina bueno, hor Eibar igotze bali ma da, 26.000 biztanleekin, ba, Sabadell, ba, bere lekua hartzen aldu. Hori dena kokatu behar da, testu inguru batean, jakiteko Real Unionek norgehiagoka aski korapilatsua izango duela. Denak dira, beti izaten dugu goza bera, ez Real Unionekin, lehen mailan, bigarren mailan, neurketa komplikatua izango da. Azkenean, esaldi bat bezala gelditu da, Bai. Baina egia da. Bai. Ja, indarrak gaur oso parekatuak izaten dira, taldeak ondo prestatuak, jokalariak ere bai, oso ondo ezagutzen dira entrenatzaileak, jokalariak beraiek ere ondo ezagutzen dira, eta Real Unionek beharrezkoa ditu puntuak. Bai. Ontxe bertan, ordu batetan ateratu da, sabado, ordu bitan. Mm-hmm. Bazkaldu egin dute aurretik, bai. Eta irten dira. Eta, bueno, aski goiz bihar, jokatuko da neruketa, Tarragon bezera, arratsaldeko lautan, eta horrere kreugaltan ere, aizeak jotzen du bitxat, eta zere eragina, janduen urtean sofritu zuen ainiz, baina garipena eskuratu egin zuen. Mm-hmm, bai. Eta hor, Iñaki Goikoetxea utzi zuen eserlekua, baina Iñaki Goikoetxea, Aitor Zulaika, eta Kosta, eta Zoirok prestatu egin zuten, norgehiagoka, eta mobila eseri entzen alkian, eta garaipena eskuratu egin zuten, oso garrantzitsua garaipen ura, eta sofritu zuten, talde jokalari ona ditu Sabadellek. Alere sofritu egin du, orten, eta Real Uniok behar du, ba, lehen bailen bere lekua hartu eta puntuak behar ditu. Bai. Oraindik gibelera begiratzeko unea ez da, lasaitasunean, baino kontuz. Duzu iparrorratza galdu biarralde horretatik eta bere indarra erakusten balin badu, bere abagunak izango ditu Sabadellen garaipena eskuratzeko. Baina, bueno, nik uste dut beste alde batetik norgehiagoka parekatua izango dela alde batetik, eta Real Unionek ikusko dugu nola errekuperatzen dituen bere oberenako, ba, Sier Benito eta Escobar, pentsatzen dut aurrean bere lekua izango dutela, eta gero pentsatzen dut ere Imanol Bazek bere lekua atzean hartuko duela, ez dakit Montoro sartuko duen edo ez, edo Iban Perez izango deren amaikakoan, Marcos Luna bai, eta gero berrez ere jakin berako da, Juli Martínez Eskortzia izango den egalean, edo ez, edo Joseka Márquez bere leku hartuko duen, Rivero eta Ander Bidorreta, denboraldi zoragarria egiten ari da, eta gero Solís tarte horretan, eta ben, azken bolada honetan, Alain Oiarzun ez da ari, ere, entrenatzaileek bere gauza dituzte, Tomi Urrili ez da egongo, egizu asko muturra poskatua duela. Nik uste du finierentzat oraindik aski goiz dela, ez da jokalari harina, eta ez xamurra, baino behar du oraindik ere ba ingurua ezagutu, eta kultura ezagutu, eta txapelketa ezagutu, eta eskarpentu gehiago alde horretatik, eta bueno, ba, ikusiko dugu nola jokatzen den norgehiagoka hori, Sabadellen, puntu badira oso garrantzitsua errenunentzat, bai. Aurrera pausu bat emateko, urrats handi bat egingo luke, garaipena eskuratu ezkero, eta hortxe, koska, eta eske, txapelketa hau ez dakizu nundik hartu. Eta baino, aipatu behar da ere, abaguneak aprobetsatu behar direla. Bai, hori da. Du sortzen bali maituzua baguneak, eta jokalariek horretarako baditu reuninek, berritu da aprobetsatu. Bestera, berdinketak azkenean, ez dut esango berdinketa galtzea dela, kasunetan, baino, zuk urrengo norgehiagoka ez bali maduzu irabazten, gelditzen zera hor kilikolo. Berdinketa bat ona da, eta gero irabazi, eta berdinketa bat eskuratu. Sestao gainditu egin zuen, Fuenlabradan berdindu horrela. Baina hori askotan ez da errez. Orduan, bihar norgehiagoka arratsaldeko lautan jokatuko da. Eta alde batetik, hobetu beharko da orokorrean, eta jokoare bai, lehengoan ez dakit zelta beren aurrean, ba, arerioa aproposena zen hori hobetzeko, urria gartu behar ziren, talde handi batean aurrean jokatu zuen Reunionek, baina jokoa hobetu beharko du, ba, abaguneak sortzeko eta golak sartzeko. Hori paperean hemen eta pupitrean hemen maien gainean erreza da esateko. Hori da. Ero, futbolzaian eta berdegunean beste kontu bat izaten da, eta oso kompleksuagoa eta korapilatxuagoa jokalari entzat azkenean beraiek hartu behar dituzte erabakiak, jokoa kudeatu ze gertatzen den futbolzelaian, arrepailearekin, arerioekin, gauza guzti horiekin, eta orduan, hemen, aski erreza da, epatzea. Gero, beste kontu bat izaten da berdegunean. Eta nik ez dakit berarekin egon ginen, baina utzi genuen bere kabuz, Mikel Bengoa, dakizurekin ere harremanetan jarrezela jakiteko eta adirazteko nola jokatuko zen norgehiago kau, igandean berarekin ere, eta pixkat kezkatuta ikusi nuen, pixkat kezkatuta bizitasuna taldeak badu, baina gehiago eskatzen du. Bai. Mikelek eta denok eskatzen dute, zer gehiago, zer da golak. Hori da, hori da. Azkenean puntuak emate edo garaipena ematen duena. Eta, ez, bueno, astean zehar oso ondo lana egin dute. Hortik aurrera beste kontua da norgehiagoka. Bai, hori da. Ba, bai, erran bezala, beti izaten dugu hemen, Mikel Bengoa, hortziralero eta astelenero, bai, balorazioak edo aurreikuspenak egiten, eta kasu honetan, ba, hori da, biharko neurketaren aurreikuspena egin dugu. Askorekin larun bateko partidarako, ezta? Pasaden astean partidu gor bat izan genuen Celta beren aurka, egia da ez genula gure partidariko berena egin, baina oso ondo konpetitu genuen, taldeak eguneko unean zeiatu zen partida aurrera ateratzen eta begira. Azkenean empatea lortu egin izan genuen, orain asteon bat egin dugu, gogo askorekin dago taldeak eta egia da Sabadellek gero eta hobeago doala partidak irabazteari dituela, Oskar Kanorekin sistema asko alternatzen dituela, baina guk egin dugun astearekin prest gaude Sabadellera joateko eta partida bai edo bai aurrera ateratzeko. Ba hori da, aditu duzuen, pres dago taldean, gogoz gainera, eta bueno, ba, beharrezko edo garrantzitsuak izanen diren hiru puntu horiek lortzeko bueno, ba, gogoz eta ilusioz. Beraz, horixe, bihar Sabadell eta Real Union izanen dira aurrez aurre, arratsaldeko lauetan, eta aditu duzuen bezala, ba, talde txuri beltzak garaipena eskuratu nahiko du, puntuak bueltan Irunera ekarri, eta hortan saiatuko da. Eta bertzale, Bidasoak Logroñon jasoko du, igande honetan hartalekun, arratsaldeko 8:00 izanen da partidua, eta erran bezala, ba, Bidasoa bueltan izanen da hartalekun, berezaleen aintzinean jokatzen, hartalekun ere, ba, bueno, lan ona egin du orain arte, Granollersen kontrako partidu hori, ba, galdu egin zuten, baina bertze guztiak irabazi, eta orain honetan ere, garaipena eskuratu nahiko dute. Egia da, ba, partidu garrantzitsua dela hau, aintzinekoa zen bezala, eta hurrengo izanen den bezala, ez, sailkapeneko bigarren postu hori mantentzeko, eta bigarren postu horretan egonkortzeko, eta beraz, Bidasoako jokalariek ere, bueno, garaipen askuratu nahiko dute, igande honetan Logroñoren kontra eta etxean gainera. Eta erran bezala, ba, partiduak ere bereizitasun bat izanen du, izan ere hasieran, ohorezko sakea egiteko ardura hartuko du Teresa Errandoneak, pasaden astean iragarri zuen bere erretiroa, atleta irundarrak, eta, bueno, ba, Bidasoak keinu bat egin nahi izan dio honekin, omenaldi txiki bat, eta bertan izaren da hartale ba, partiduaren orezko sakea egiten. Partiduari dagokionez, ba, Janpiak ez dakit zerbait errateko duzun? Ba, bai? Gauza, iniz errateko, denbora, ez dakit, baina erran behar ditugu, eh? Bai, noski. Erran behar ditugu, bortzirikio, arte, begia, bai. Da. Zer, Dariel Garzia bertan behera. Bai. Bertan behera dugu, alde batetik, eta fera pitzat seriosa omen du, zaindu behar du, bere zangoa, eta, bueno, zaindu beharko du. Bai. Eta hori, ba, kontutan hartzeko da. Gero bestalde batetik, Rodrigo Salinas berriz ere arazuekin. Nahi minduta du, hanka, eta ikusuko dugu, hor, oraindik zarantza handi bat da, baina ikustu dut duela jokatuko, Jakobok aipatu du. Bai. Bertan, hori ere, ba, zalantza garrantzitsu. Eta gero, bestalde batetik, bueltatzen da Pedro Pacheco. Baina, beno, Pedro Patxeko oraindik ere bere lekua hartu beharko du. Esan ez dago bere oberena. Eta orduan arazo hoiekin badakizu Espainiako kopa jokatu zuela abenduan Irunen eta horrenio garaipena eskuratu egin zuela. Bai, hori egia da. 27 eta 28. Bai. Baina bidasoak lehen itzulian garaipena eskuratu egin zuela ere 27 eta 28. Bai. Orduan zer zer sai du? Oso parekatua bai. Izango dela norgehiagoka. Halere, aldaketan garrantzitsu bat. Ali egipziarra alde egin du Alemanira, bigarren itzulia jokatzeko Aleman talde batekin, hori bai. Eta gero datorren urtean Sporting de Lisboan jokatuko duela. Bai. Baina Joan Ledo fitxatu du. Hori da. Eta Logroñon ja lenguan bere maila erakutsi egin zuen, bai. Zu Bidasoan egondako atezaina oso atezaina handi badela. Istrarekin Frantses Ligan ez du bere lekua hartu, nik uste dut hor urte pare bat gehiago behar zituela Bidasoan, bere burua hobetzeko alde batetik bai. Eta gero maila hobetzeko. Bai. Ez da erreza Frantses Ligan jokatzea. Bai. Oso fisikoa da eta jaurtiketetan hori nabaritzen da. Baina bere uste zuen bere bere lekua zuela eta errespetagarria zen bai. Eta orain Logroñok aprobetxatuko du maila guzti hori. Eta pentsatzen dut igandean nahiko duela bere maila hoberena erakutsi kasu honetan hartalekun bere zale hoien aurrean. Eta Bidasoak behar du nahi du garaipena eskuratu. Sofritzen ari da azken boladan aipatzen genuen joko hoberena ez zuela erakutsi torrela begaren egunean eta bai hori den ez da ere, baino garaipenak eskuratu egin dituela. Eta hori garrantzitsua da. Bai. Eta nahi duena igandean da erabakigorra izan. Erabakigorra izan nahi du, eta garaipena eskuratu, eta lehen bailen, txapeldun orde, ba, izan. Hori ja aipatzen zuten da jokalariak, eta beti jokalariekin hitz egiten bali baduzu, kasua da, eta nahi dute lehen bailen, ba, emaitza horiek eskuratu. Eta ja badakigu gutxi gora bera eta datorren urtean Europan arituko dela eta gero beste mugimenduak hor direla eta gero beste txapelkete bat prestatu, kopa. Hori da. Horretik azkeneko urte hauetan hor eti gelitu da kopa hor zulo batean, azkenean beti haserre, oso haserre, baina nahi du kopa ondo prestatu. Bidasoak. Bai. Eta, bueno, ikusuko dugu berpatzen balin badu ja ligako zelkapena hori, eta gero berme horrekin kopara joan eta kopa on batean. Eta gaur goizen Jakobokotara berarekin egon gara, eta Sirnietorekin egon zara ere, eta, bueno, adierazi dituzte bere adierazpenak eta ideiak kasu honetan. Eta gauza bat nahi nizkia aipatu, bai. Atzo eneko Furundarena ikusi nuen oso argal, oso forman. Bai. Eta gaur Asier Nieto ere bai. Bai. Uste dut hor, ari direla gogor prestatzen. Gogor lanean, eta, adi, eta horrek niri iritzi bada, taldea balditzatzen duela prestakuntza horrek beste arloetan. Esan, ez dela taldea dirdirtsuena izango une honetan, baino etorkizunerako zeozer prestatzen ari dela eta bai. Karga hori bai. Karga horre bere eragina duela, jokoan. Beno, bai. Hori den ez ba, oso ondo ikusi nuen eneko Furundarena eta oso ondo ikusi dut gaurko izentzea Asier Nieto era. Ikusiko dugu, eta zuka ipatutako omenaldia. Bai, hori da. Merezitako omenaldia, Teresa Errandonea jasoko du omenaldia, hartalekun, atorren igandean, horretara zibiar dizuegu, eta ez ahantzi, baten batek bihar ratxalden joango da, hartalekura, gertatzen da, gertatzen dira gauza biek, niri gertatu zait, bai. Eta igandeko 8:00 izango da. Hori da. Horretan kontuz. Igandeko, bai. Adi egon, bai. Horrelakoak pasatzen dira. Pasatzen dira. Ba, hori da, ba, hain zuzen ere erran bezala gaur goizean entrenatzaileekin eta jokalariekin izan gara eta hain zuzen ere ba, gaur Borja Burgete bigarren entrenatzailearen eta Asier Nieto jokalariaren balorazioak adituko ditugu eta ikusiko dugu ba, beraiek ze aurreikuspen duten iganderako partidurako. Igandeko Logroñoen partidua ba, ian Bartzelonak enduta ba, ligako partirik zailenetako bat izango hartalekun agian zailena Betidanik, Logroñoen aurka ba, partiduak berdintasun handiarekin izan dira. Espainiako kopako partidua adibidez, partidu guzti horretik, azken finean, azken minututan partidua galdu. Paulako partidu espero du. Betianik barribale handia egonda eta azken finean bigarrena laugarrenaren auka jolasten dugu hemen hartarekun. Oso jokalarionak dituzte, postu guztietan oso ondo dabiltzate eta gakoa agian gure defentsa izango da. Ze egia da azkeneko partidutan ez dela lehenengo itzuleko defentsa eta hori lortu behar dugu eta horretan egon gara lanean azte guztian. Beraz, ba, jendeari animatzen diote etortzea, ze izugarrizko partidu izango da, partidu polita, partidu azkarra, eta hori, azken finean, Europa mailako partidu bat. Partidu oso polita, gainera hartalekun, gure jendearekin, badakigu oso zaila izango dela, beraiek kriston taldea daukate, baina bueno, nire ustez ondo ari gara lanean, azte honetan, bueno, gauza batzuk hobetu ditugu azken partidutaz, eta bueno, gu gogotsu gaude hartalekun jolasteaz gure jendearekin, eta bueno, ba, irabaztera aterako gara. Bai, beti, ba, bueno, ja hitz egin dugu taldean, bueno, badaukagu hori, pentsamendu hori, Kopa Espainian irabazi ziguten, baina bueno, ez dugu asko pentsatu behar, eta hurrengo partidua pentsatu behar dugu, eta hobetu jolastu, eta bueno, irabazi. Bueno, oso ondo, konfiantzarekin, minutu asko ari naiz jolasten, eta bueno, konfiantzarekin nago, baina bueno, garrantzitsuena da taldea irabaztea, eta bueno, hori da igandean egin behar duguna. Ba hori da, aditu duzuen, igandean egin behar dena garaipena eskuratzea da, igandean arratsaldeko 8:00 hartuko dugu Bidasoak Logroño, partidu parekatua izanen da, eta bueno, ba, hemen ere, aipatuko dugu, ba, edo zer gauzan gerta litekela, hala ere, ba, Bidasoa prest dago, garaipena eskuratzeko, 2 puntuak berriz ere ba, etxean gelditzeko, eta hortan saiatuko dira noski, berriz ere igandean, arratsaldeko 8:00. Otsailaren 20an pasaden astearte arratsaldean Irungo udalak Irungo Kirol Gala ospatu zuen Fikoban urtero egiten duen itzordua izaten da, sari banaketa hau eta urteroko moduan hainbat kirolari irundar izan ziren sarituak, baita omenduak ere lenik eta behin Irungo klub honenaren saria banatu zuten, eta hori, Mariño Real Union proiektuarentzat izan zen 2023-2024 denboraldian Irunen emakumeen futbola sustatzeko helburuarekin bi klub hauek indarrak batu eta elkarrekin proiektu bat sortu zuten, emaitza ezin hobeak ematen ari dena gainera hainbat emakume talde dituzte, eta nagusiena Orezko Erregional mailakoa sailkapeneko bigarren postuan dago kokatuta, orain arteko partidu ia guztiak irabazita. Igor Emery Real Uniongo presidentearekin izan ginen jasotako sari honen inguruan solasean. Bai, eta no, taldea baino proiektua, da emakumezkoen proiektua, ba, sustatzeko neskak ere poliki-poliki jakin dezaten proiektu eder bat dagola arrobitik, eskolatik azten dena, eta bai, ba, pozik ikustea olako proiektu bate ba, bere jarraipena daukala, eta sari hau, azkenean da lan horren ba, saria, eta batez ere prozesua nola izan den, beti hori saiatzen naiz engora aipatzen, ba, ez dela egun bateko gauza, gu klubean sartu ginenean ba, bere alasi ginela hitz egiten Marinorekin, eta urte terdi pasa ondoren proiektua ba, jaio da, baina egia da benetan jaio zela duela urte terdi baino gehiago, eta nik uste dut horrek daukala balioa, jakitea nola izan den dena, nola izan den arruinarketa guztia, nola izan diren ba, eukitugune gure arteko bilkura guztiak, eta benetan sendo eta indartxu jaio dela proiektua, jakinda, ba, Marinok eta Marinako neskek kristolan da indutela azkeneko 20 urteetan, ez dela gutxi.

Eta, bueno, gauzak oso importantea, oso garrantzitsuak, egin ditugu, egin genituen 23an. Adibidez, ba, importantena izan zen Santiagoko bidea, hasi ginen antolatzen. Zeren, ba, zegoen jendea eskatzen zutela hori. Eta arrakazta ikaragarria izan zen. Larogeita mar persona apuntatu ziren, eta bukatu, larogeita mar pertsona. Gero, hortik aparte, hasi ginen, lehendabizi txangoa hilean behin larun batetan. Gero, segun ze nundikan azten ginen, ba, orduan azte bukaera. Gero, erabiltzen genuen, zubiak. Gero, azte santua. Gero, ustailan azte bat, abostuan beste azte bat. Eta bukatu genuen abostuan, hogeita iruan. Gero, hortik aparte, Islandian, egondu ginen baitare, hamar egun, hor kopuru txikia joan zen, 13 pertsona, 12. Hortik aparte, egin genuen baitare, azte santuan uste duzen Lago Sanabria, bost egun horiek, Zamoran. Gero, aparte, egiten dugu, hilero, bi txango desberdina, ero baztanera, edo X-Extrem, edo Aralarrera, hori egiten dugu egin genuen joan den urtean. Eta urten, 2024an, ikusita Santiagoko bidea hain arrakasta polita, ba pentsatu genuen itsaso artean ibilalde polita bat egin. Zer nahi duzan, itsaso artean. Itsaso artean edo entremarez. Kantauritik mediterraniora. Eta hori hasi gara, orain urtarrilan hasieran, eta joan den larun batean hirugarren txango egin genuen. Lehenengoa Irun Donibane Elointzun, Donibane Elointzun Baiona, eta Baiona Zuraide. Hurrengoa izango da Zuraide Amaiur. Hor baitare bi autobusa antolatu dire, bi autobusa arrakasta ikaragarri. Oso importantea, denak federatuak daude. Denak federatuak. Eta nahi du daitare esan, joan den urtean apuntatu ziren 66 bazkide berriak. Zeren, klaro, ikusten zuten, COVID ondoren, nik uste du jendia nahi du atera. Nahi du atera, eta hain ondo atera zen, ez ere jarri genuen, Santiagoko bidea horrela, a la carta, esaten genuen bezala. Eta orduan, itxaso artean baitare pentsatzen dugu, ez da izango, a ber, da Pirineotan, klaro, baina ez menditikan, baizik baiaretan. Baiaretan. Ez da izango hain laua Santiagoko bidea bezala, baina nik uste dut jendia jarraituko da. Bueno, a ber, aurten baitare, itxase artean, dugu azte santuan joan behar gara Alto Kanpo, Kantabrian, bostegun. Udan Andorra, azte bat, 8 egun, hango dugu buelta, Andorra. GR92, baitare, GR92 hasi ginen 22an. Eta ja, aurten egingo dugu, ja, laugarren astean. Zer na, hazi ginen Portbouten, eta bueno, a ber, noiz arte. Gaude orain Bartzelona aldea. Eta egin dugu astero. Eta hori egiten dugu urrian. Hortik aparte, gau, zeren abostuan aste bat, baina beste aste bukaretan gelditzen dire airean, ez? Bai. Orduan egiten dugu baitare bitxango normalian. Veteranos da bat, veteranos da hilian behin ostegunetan behar dugu. Bai. Eta orain veteranos egiten ari gara buelta Gipuzkoako bira, mugatikan. Bai. Badago beti jendea prestatzen dula, hasieran, lehenengotik prestatzen dute, eta gero, ja, ostegunean, ba, kopuro joaten dire, hori ja, kostatzen nahi zaigu, ja, jende gehiago mugitzen. gazteak ja euden kabuz ibiltzen dire, eta bai. Orduan, veteranoak ez duna izan jubilatua, jubilatua dena joaten eraz, eta osteguna denak bai. Libre. Bueno, da oso egun polita pasatzen dugu, Baskariakin ja. Uh-huh. Eta gero, badire beste irterak, ba, jende bera prestatzen du. Hanik bai. Adibidez, prestatzen du gaztanekoa lagun batekin. Gero beste bat prestatuko du Aralarreko bira. Bai. Orain 22an. Besteak badire gero Uztailan bai. Eta 5an badire hor Santiago eguna eta uh-huh. Orduan beste bat antolatuko du Pirineotako lau egun trabesia bai. Edo horrela, uh-huh. Pues hori da guk daukagun dena, uh-huh. Mendiari buruz. Bai. Gero hemen badakizu hau da gastronomika uh-huh. Eta bueno, gero ta COVID ondoren baita ere eske COVID da izan du da. Bai, etenaldi bat izan da. Etenaldi bat eta bueno, bai. Oso gaizki bile gara. Uh-huh. Diru aldetikan, zer bai, martilue dugu baita ere uh-huh. Eta orduan ba jendia hasiraia etortzen eta bueno, normalizatzen gauza. Uh-huh. Eta gero badugu martilue. Bai. Martilue dugu da etxe bat hor jakan onduan. Bai. Eta azkenean ja ireki dugu. Zeren hasi ginen orain dela 5 urte eta problemak izugarria izan genuen, baina gaur egun izan dezakegu ireki dugu. Baina orain, joan den astean, ia nabe bai. Irekitzen eta orduan orain pues animatzen dugu jendeari joatea eta ondo pasatzea, etxe bat oso polita da. Bueno, ikusi dugu, milaka gauza egiten dituzuela, pasaden urtean egiten dituzuela, eta dagoeneko pres dituzuela hainbat gauza ere 2024-ko. Bueno, ba, pesatzen dut pozik egoteko modukoa dela, eta seinale dela ere, aipatu duzu 63 bazkide berri gehiago dituzuela. Bai. Eta aipatu duzu ere, bueno, pandemiaren ondorioz eta jendea gehiago animatu dela, gian mendira joatea, aire librean egotea, ez? Nik uste hori ere ekarri dula pandemiak, ba, eta zuek hori eskitzen duzu, ez? Kanpoan aire librean egiten alditu zuen bueno, ba, ekitaldiak, txangoak, irteerak, eta gero, ba, zaretela soilik mendira joaten, baizik eta gainera elkarrekin joaten zaretela, hori ere, bueno, beharrezkoa dute jende haunitzek ez, jendearekin elkartu, ongi pasatu, harreman berriak egin, sortu, ba, hori, ez? Niretzako oso importantia, bai, ez da bakarrik ibiltzea, mendian, ez da bakarrik, bai. Baizik, hor sortzen dire, bueno, nin nire lagun onenak, bai. Esan dezaket, egin dut mendian. Bertan. Uh-huh. Eta ze garrantzitsua den, oso, ba, zenbait jendearen zatera, aukera hori edukitzea, bai, ez? Ba, hilabetean bitan, edo gehiagotan ere, jendeak, jendearekin elkartu, mendira joan, ba, pixkat aire librean egon, kirola egin, eta hortik ere ateratzen aldiren bertze planak, aipatu zu, ba, bazkari bat egin, aurren ondotik, bai. Eta gauza oso importantea dugu, zen badago jendean, gustatzen zaiela, ibiltzea. Mm-hmm. Baina ezin dute 5-6-7 ordu ibili edo mm-hmm. ezin dute desnibelak handiak egin. Bai. Orduan, aurten esan dugu txango guztiak, eskursio guztiak bi aukera eman behar zaie. Mm-hmm. Bai. Luzea eta motxa. Eta horrekin jende gehiago animatu da. Bai. Mm-hmm. Aukera eman behar zaio denei. Hori ikusi dugu argi eta garbi. Mm-hmm. Zeren bestela autobusak ez dire betetzen, hori da lehen gauza. Mm-hmm. Eta horien dugu eta jendea animatuko da. Uh-huh. Horrela ere, ba, beti ere egiten dituzuen ekitaldi horiek hurbiltzen dira jende gehiagoren gana. Claro, bai, noski. Uh-huh. Noski, beti bi aukera, A eta B. Uh-huh. Eta horrela fresko. Horrela jende gehiago animatzeko, noski. Exactamente, bai. Aipatu duzu hemen hurbilean ere ibiltzen zaretela, irterak egiten, baino munduan zehar ere. Ibili zaretela, 2023an Islandian. Islandian, hori, Bai, oso, eta, Madeira baita ere egondu ginen, joan den urtean, bai, astu zait. Bai, Madeiran, zoragarria. Horrelako bidaia handiak egiteko. Horrego, eta bi pertsona joan ginen Madeirara. Islandiara ez zertiko purua limete bat, bai. Zegoen. Eta Katalunia baita ere, 30 lagun, horrela joaten gara. Bai. Horrelako aukerak ere ematea ez, ba, bueno, kanpora ateratzea, bertze herrialdeak ezagutzea. Bai, zeren, bueno, jendia ez da usartzen edo ez ditu lagunak alako gozak egiteko, eta orduan horretarako gaude guk. Noski. Horretarako gaude guk, prestatzeko bai. Eta dena alakarta jartzeko. Hori da, bai bai, eta beti egiten duzue. Ibiltzea. Hori da, solik hortaz ez, bai, kezkatu behar dira. Bai, bai, bai, solik hortaz, bai, bai. Eta adibidez, bueno, ba, zuek urtean zehar hainbat gauza antolatzen dituzue, eta bai. Pentsatzen dut, ba, badela jendea, ba, beti dagola, ohiko jendea zaretena ez, bai. Taldetxoak ba, beti persona bera, baina norbait berria etortzen bada, noski, gonbidatu dago, zer egin dezake zuekin harremanetan jartzeko, edo, bueno, ba, animatzeko egiten dituzuen txango horietara? Bueno, pues, etorri elkartera. Elkartera etorri. Elkartera etorri, gaude irekia. Astelena eta asteazkena, arratsaldeko 6-8 bitarte. Eta hor, bueno, badugu Raul, han egoten dala beti, eta gero beti gago jendea. Bai. Juntako jendea beti gaude hor, zeren iduridu, baina lana dago. Noski, aipatu zu gainera, bueno, lan hori guztia, lana dela, noski, bidaio guzti horiek prestatzea, bai. Bide guzti horiek, bai. Ez, horako perfila egitea, bai, edo bai, bai. Hori dena voluntario sare baten bitartez egiten duzu, ez? Claro. Hori da. Claro. Eta hori ere azpimarratu hori behar da. Hori junta, eta gero beti badago txango guztia baditu bere arduraduna. Arduraduna markatzen du, esaten duzu hor duta, ja bazkaldu behar dugun restaurante batean, edo mendian bertan, hori arduradun bakoitza bai. Engarratzen. Gu hemen bestela, pues Raul edo juntako amuntatzeko eta beste gainontzekoa. Baina, lan administratiboagoa edo, bai, ez? Bai, baina txango bakoitza bere arduraduna dauka. Eta hori dira voluntario, mendizaleak. Bai, gutxi daude, gutxi daude. Bai, horrelako lanetan ez kostatzen. Betiko jendia ikusten dugu, betiko jendia, gaino hori da toki guztietan, bai. Toki guztietan. Azu baita ere hemen, dio, bueno, haber nire gobiak naiz. Bueno, baina beharrezkoak zaten, bai, bai, betzela bai, bai, auztia bai, ez bai, bai, eginen. Bai, bai. Gero gaztea, klaro, gaztea ja bere munduan dute, bere kotxia, bere ja antolatzen. Berdin nahi dute joan Alpetara eta Txingudi, ui hemen jaizkibilera ez direla joan, eta hori. Bai. Bueno, baina hori normala da, bai. Normala da. Nire baraina baita de... Bai. Egin duten gauzakoie, klaro. Eta 24ako, aipatu duzu, zenbait txango dituzuela prest dagoeneko, eta, bueno, ba, guk animatuko dugu jendea, zuengana hurbiltzera, ez, eman dituzun, ba, bidai horien guztien informazioa, ba, gehiago nahi baldin badute edo, ba, zuengana etortzea eta aipatzea, ez dakit, baten bat bereziki gogoko duzun, edo gogoa duzun, ba, baten bat irteraren baten bat. Bueno, pues aurten erregina da Andorra. Gero oso gustore egiten ari gara Kataluniakoa baita ere. Desberdina da, guztiz desberdina, gure mendiak oso desberdina. Bai. Itsaso artean oso interesantea da torrela. Baina aurten ikuste du da udako irtera Andorra. Izaten da udan da abuztuan la reina de aurten geritzen gera hemen Europan, baina egin dugu gozak oso importantea. Bai, noski. Europan hemen burbil nahi dut esan. Bai, zerti egon dugu gara Islandian, baina baita ere Eslovenian eta toki askotan egon dugu gara, beti mendira. Beti. Amar egun eta 7 txango eta gero bidaia. Zongi. Asa importantea. Ni bai. Zorion txoa naiz. Bai, ez? Ikusten da, bai, gogoa transmititzen duzu. Bai, bai, bai, bai, zorion txoa naiz dugu mendizalean. Oindarri bitarra naiz, baina, bueno, han ez dago elkarterik eta ze, orduan nire hemen dara mat. Zenbat urte eramaten dituzu, hemen? Hemen, ez dakit, berdin zaten dizut ogoita mabos, eta guai, ez dakit. Haunitz. Asko, haunitz, zuke zaten duzu bezala. Hori da, haunitz izan dira, baina, bueno, ba, ikusten den bezala, gogoz egindakoak, eta... Gogoz egindakoak, bai, bai, gustora. Bueno. Majoak ditut, eta jazta. Bai, hori da, harreman handiak egin dituzu, eta, bueno, ba, haunitz disfrutatzen duzuela, ikusten da. Hori da, hori da. Bueno, ba, mamen, mila eskerra odena kontatzeagatik, animatuko dugu berriz ere jendean, bazoengan aurbiltzea informazio eske, edo, bueno, egin ginen dituzuen bidai horien informazioaren eske, eta, bueno, ba, noski, zuekin parte hartzera ere animatuko dugu jendea. Bai, bai, bai, a ber, ja atetzen da lan polita. Hori da, beti badela zer egin gainera elkartean eta bai, bueno, beti, beti, beti, bai. Beti, beti. Orain martilue bukatu dugu, orain jendea etortzea eta disfrutatu. Eta disfrutatu. Ederki, ba, mamen, bueno, zuk ere, disfrutatu vale, hauniz, eta egonen gara, zuekin berriz ere. Bale, mila esker, Paula, bale? Bai, zuri. Eta itzorduei paso emanen diegu orain eta asteko aipatuko dugu igande honetan Bidaso Atletiko taldeak antolatutako Bidasoko maratoi erdia ospatuko dela Irunen hasi eta bukatuko da, baina tartean Hondarribia ere zeharkatuko du. Lasterketa jende artera hurbiltzeko gainera 10 kilometroko lasterketa ere eginen da. 1200 parte hartzailetik gora izanen ditu probak, naiz eta badirudien ba eguraldia zutela hain lagun izanen. Haizearengatik gehiengoa. Bai, batez ere hori. Bai, lehengoan adurra milioarekin egon ginen eta berak aipatzen zuen ba euria, bai. Bueno, ba gainditzeko edo erraz gainditzeko zerbait da, haize aldiz, bai. Ba pixkat zailxeago, bai. Bai, zailagoa izaten da. Asko bai. Maite dute euria, maite dute, beste batzuek beroarekin ondo aski ondo moldatzen dira, baina haizearekin bai. Zer, aski komplikatua da, bai. Donibane bai. Loitzun Hondarribi antolatzen denean eta egiten denean ere arazo nagusi bat hori izaten da, ez? Haizea, haize bai. Kolpeak, eta nik uste dut, kasu honetan ene, ba, haizeak bere eragina izango dura, baina kopurua, parte hartzaile kopurua handia da, 1000 euro bat, 1000 euro baina jarri dute, alata guztiz ere, pea, eh? Bai, bai, noski. Kasu honetan, jarri dute muga bat, eh? Bai, bai, mugatu orida, dute hori ere, 1000 euro bestean ez dute erokeri bat izango zen. Bai, bai, bai. Antolakuntza, bai, esan du, bueno, 1000 euro eta ja, azkeneko ordu hauetan erokeri bat. Bai. Erokeri bat da, antolatzea, eta erresa. Noski. Ez da erresa antolatzea, onda Irun eta Hondarribian artean horrelako froga bat maratu erdia kasu honetan. Bai. Ba hori da, igandean izanen da, goizeko 10:00 aipatu genuen adurra milibarekin ere, ba, aurten lehunxegoa izaten zitekela, ez, bidea, ala ere, batez ere marka pertsonalak eta marka gainditzeko, ba, bueno, aproposa dela ibilbidea, ala ere, errandogun bezala, maratoi erdi bat da, eta, bueno, ba, luzea izanen da. Ala ere, erran bezala, goizeko 10:00 hasiko da Irunen, igande honetan, ikusiko dugu nola dagoen eguraldia, euria egiten duen, haize egiten duen, hotza egiten duen, edo eta nola ere. Eta Urdaniben parantzan amaituko da. Hori da, ba, nobedade erik bai. Garrantzitsuenan ikustu dut, eta gero sarrera hortik, sarrera berezi bat izango da Romes plazatikan eta bueno, hartuko dute hor Junkal kalea bai. Eta sartuko dira enparantza Urdaniben enparantzan. Gustu dut ba aski ondo antolatua dela eta ondo sartu dutela hortik ba, ja, udaletxean zinen sartzen al. Bai. Berriz ere duzu igoera bat, beste igoera bat beste alde batetik, San Martzale aldetik, gero Nafarroko bai. Kantoin horretik, ezen arraza, ezen leku erda, baino, beherian bai, horretan iben parantzan bai. Bai. Horretan, elmuga, eta hor elmuga datuko dira laizterkaria kasunetan. Hori da. Eta horrez gain, atletismoari dagokionez ere, eta Bidaso Atletiko taldeari zehazki, ba, taldeko, klubeko, 18 urte zazpiko kirolariak Espainiako txapelketan izanen dira, asteburu honetan, Sabadellen. Bertan izanen dira, Naia Llorente, altuera jauzian, Lier Ugarte Mendia, 60 metroko lasterketan, Izaskun Sanz, 1800 metroko lasterketan, Leire Martiaren, 200 metroko lasterketan, eta Laine Agerralde, 400 metroko lasterketan. Beraz, hor ere, itzordu garrantzitsu bat izanen du, Bidaso Atletiko taldeak, eta, bueno, ba, bikoiztu eginen ditu, bere, ez, atletak. Sabadellen, eta, Bai. Real Unix Sabadellen. Hori da. Eta gero beste itzordu bat dut Sabadellen ere. Ados. Igelariak izango dira. Ados. Baina, bueno, Sabadellen Bidaso Atletiko taldekoa. Bai. Ba, hortxe izanen ditugu, bai. Bidaso tarrak bai. Sabadellen. Bai. Bai, Sabadellen. Eta nik uste dut, berriz ere beti txapelketa horiek garrantzitsua dila. Hortik edaten du eta jaten du lehen talde horrek Bidaso Atletiko taldea. Arrobia nola zaintzen den. Hori da. Bertakoak. Bai. Eta gero, ba, bueno, lehen talde horretan, ba, beste lastrekariak egoten dira, eta berze kilolariak ere bai, beste lekutikan etortzen direnak, baina, bueno, arrobi hori zaindu behar da. Noski. Eta garatu behar da, talandu behar da, eta nik uste dut talde horretatek ez dagoela lehen talde hori arrobiri gabe. Noski, dudari gabe. Hori da. Eta eskualdeko bertze taldei dagokionez, asteko futbolean alde batetik, emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek Intxaurdi bizitatuko du Cesar Benito zelaian, bihar arratsaldeko lauak eta laurdenean Beti Gazteek berriz igandarekin jokatuko du. Asteburuko partidu hauek Aretxabaletara joanen dira, bertako Debagoiena Baiara taldearen kontra jokatzera. Igandean izanen da itzordua, erramezala arratsaldeko hiru terdietan. Gizonen orezko regional mailan berriz, Real Union Rokak Deusto jasoko du Galen bihar arratsaldeko lauetan, eta Beti Gazteek ere etxean jokatuko du, Mastegin Eibar B taldearen kontra igandean arratsaldeko lauterdietan. Emakumeen gorengo mailan demoraldiko bigarren faseari ekinen diote asteburu honetan, igoera fasean Hondarribiak eta Dunboa Eguzkiak jokatuko dute, Hondarribiak lehen taldean jokatuko du, eta lehen jardunaldi honetan Aiztondo bisitatuko du, bihar zehazki arratsaldeko iruterdietan. Bigarren taldean berriz Dunboa Eguzkiak jokatuko du, eta asteburu honetan Segura Goierri bisitatuko du baitare, igandean arratsaldeko lauterdietan. Gizonen gorengo mailan Hondarribiak San Pedrotarra bisitatuko du bihar arratsaldeko iruterdietan, eta Mariño Kaldiz Axular Lizeoa jasoko du Ugalde Ventas zelaian igandean eguerdiko 12etan. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Beobiak Idiazabal bisitatuko du bihar arratsaldeko 6ak laurden gutxietan, eta igoera faseko bigarren multzoan berriz gure txokoak Elgoibar B bisitatuko du baita ere bihar arratsaldeko 4etan. Eta kopako txapelketan lehen multzoan San Martzialek Oiartzun B hartuko du San Jose Obrero zelaian bihar arratsaldeko 3erdietan, hauen ondotik Dunboa Eguzkik jokatuko du zelai berean Amaraberri B taldearen kontra 8erdietan, eta tartean Landetxak Usurbil bisitatuko du bihar arratsaldeko 4ak laurden gutxietan. Eskubaloian Ilkapondarribiak Tolosara bidaiatu beharko du bertako taldearen kontra jokatzeko Usabalen bihar arratsaldeko 7erdietan, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Urnieta jasoko du hartalekuen bihar arratsaldeko 8erdietan, eta Txingudi Goibarrek berriz Muntxarpe bisitatuko du bihar ere, baina lehenagotik arratsaldeko 4etan izanen baitu itzordua. Eta Done Pedro Bidasoa taldeak Laubide taldea jasoko du Hondartzan igandean goizeko 11erdietan. Azkenik, National B mailako Estedendaie taldeak Rock Aveiron taldea hartuko du etxean bihar ere arratsaldeko 7etan. Saskibaloian bigarren mailako Izetalau Hondarribiak Sopela taldea jasoko du Hondartzan etxean bihar arratsaldeko 8ak laurden gutxietan, eta bigarren mailako Gizonen Irungo taldeak Erroibidek Dizdira Bitxitegia bisitatuko du bihar ere, baina arratsaldeko 6etan. Errugbian HDN aldea izanen dute gure talde guztiek, eta arraunean berriz balarun batean Irunen ospatuko da neguko Euskadiko txapelketa. Heldu den asteburuari begira Sevillara bideiatuko dute Santiago Tarrakeko piraguistek Espainiako neguko txapelketan parte hartzeko, eta honez gain Urbizietako sailak Espainiako lehen kopa ospatuko du Pontevedran Mondarizen 24 kirolariekin. Eta Maitenisean ere batxeden aldea izanen dute bi astez, eta martxoaren bigarren asteburuan hain zuzen ere basiko dira berriz ere lehian. Eta bukatzeko zuk ere aipatu duzu, ez? Aintzinetik igerileriak Sabadellen ibiliko direla baitare? Aipatu Euskadiko txapelketa kontutan hartu behar da baldintzak, haizearen baldintzak eta bestenetekoak. Euskadiko txapelketa Bidasoan ospatuko da, piraguistak bertan egongo dira. Baino jeitsiera bertan behera gelditu da. Ondarri arraun karteak antolatu dakoa, bertan behera gelditu da. Azkenean, ez zuten oso garbi ikusten, eta bertan behera utzi du. Orduan, nik uste dut ere, biharkoa, baldintza berezia dira, baina iristen balin badira kirolari guztiak, este kontuak izango dira, da, azkenean jokatuko dela. Estadion Galeko inguruan, Santiago Tarreko pabilioan. Eta gero, igelariak, han Sabadellen izango ditu, Espainiako Opena, alde batetik, eta gero, Espainiako Junior Txapelketa jokatuko da Sabadelen. Eta gazteenak Tolosan izango dira, eta Euskadiko txapelketa jokatuko da Tolosan. Orduan, denontzat lana... lana berezia izango da, eta bidaiak ere berezia Sabadelera eta Tolosa gauza aski gertu da, bai. Baina hori beste kontuetik da. Eta gure txirrendulariak ere bila hasiko dira, bai. Gipuzkoan. Bai. Guentxe bertan zerrenda ikusten ari naiz, Zumaian hasiko dira abiak. Bai. Zumaiatik, Aitzondora, Bidasoako itzulia, 26an hasten da, apirilaren 26an. Ikaragarria. Eske bere ala gorla izango dugu Legazpilazka Valentzia Gabiesain. Horrela da bai. Kontua, eta asteburuenetan Irungo txirrendulariak bertan egongo ditela, aipatu behar dugu, eta Irundar txirrendulariak kanpoan direnak ere bai, bere hasiera emango diete. Eta bero, hor izango ditugu geure txirrendulariak ja, errapideetan. Hori da, hori xe da. Ba, honekin, bai, agurtzeko unear itxi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre. Ba, zorregatik, astenen arte. Hori da, eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irratiko uinen atzean izategatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak dezente ditugu, eta, bueno, ba, astelenen izanen gara berriz ere hemen, emaitza guztiekin, protagonista guztiekin, balorazioak egiteko prest, eta beraz, ba, ongi izan, eta astelen arte.